Nidi mabra Amami zisiaka mitu Ebu siyeye kuwa Yejami diago gomitio Thank you. na menko swa mekaya, na metu miyama mubi. Mesa meni mfifure, mwenye minti, medigida, na mohia, mwenye misu, miyeya, nebisu musu.